Sakio, tika basua, yo mwasi asika, ozali na mbanda te, o gagne na yo marché, ozali a société na mbanda mosusu, tika komi pesa souci. Soki na biminake, ole kisa mwa tango, bona zwa mo pepe, na puta yo bimi. Ovimeli nini e mama ya bana e epai na kendeke epai angengele epai bisengo bizali mama isanga ya bana kindu nakome mayo na kindu manyema epai angengele posi ni saba susi nakoti nayo na parke ya Virunga osala tourisme na Kivu tika arrière pensée. Na bondeli yo monamu, tika bazua. Na kome mayo na kindu manyema, epaya ngengele posi lisaba susi. Na kotinda yo na parke Virunga, osala tourisme na Kivu, tika arrière pensée. Na bondeli yo monamu, tika bazua. Tikazua ho mabona Mwasi asika bongi na toli Bibi wa sasa na faa mashauri Keto ipake bonga kana malongi Mukaji mupia mupia mwipane mibelu Televizyo zomi mobimba obambi na mabele Na zombi pemba la zombi boba na batalaka e Okolisa manzaka na yo kakampo na nzoto nangai Na sala koboni ozali molonga ni wanga wa motema Na lingi yo mingi kole kalisusu kapinga wani Kasi na bonde liyo pona zueleki Tikazua tikazua e Tikazua ho mabona Zua soki ele kindelo Eko pesa nde liboma Eko pesa nde maladiane Suka nango na sen pepe Natike la kayo moko lo mosusu okende sinema yo moko Naze la kayo nandako kino lero kozonga Oke neke yo moko weekend na seleto la tema vale Nyoso anapona comprehension angai Nyoso anapona confiance na pesi yo matondo ye Asha wivu penzi wangu e Wivu ikisha kupita e Inakuwa njo ulufu e Inakuwa njo atarie Inakuwa njo mazimwe Mazimu ya mapendo Na kindu manye moko sukula na maya mikelenge Okoko matokolo tena basoko na makolomposi lisafadige Oko katisa ebale okende kasongo tongoni Okoko masite kilombili pena mwini kasiri Okoko masite kakucha, kalima goma buka vubu chumbura e. Tikazua ho mabona Mwasi ya sika bongi na toli Bibi wa sasa na fama shauri Ketua ipake bonga kana malongi Mukaji mupia mupia mwipane mipelu na bina ye. Mazimu ya mapendo.